یزید بن ابی عبید نے بیان کیا اور ان سے سلمہ بن الاکو نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ابن الاکو کیا بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ اور بھی، چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی۔ یزید بن ابی عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن الاکو رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو مسلم، اس دن آپ حضرات نے کس بات پر بیعت کی تھی؟ کہا کہ موت پر۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2960۔